Om Jnanas Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshur Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. जीवन का उद्देश्य पूर्ण होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के द्वारा. सब लोग इस कथा नहीं मानते हैं. दो प्रकार के व्यक्ति हैं. एक है हरिजन. तो हरिजन शब्द का अर्थ है भगवान हरि के प्रेष्ठ प्रियजनों. आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने प्रयास किया समाज में सबसे समाज सामाजिक विचार में सबसे नीच जनों को श्रेष्ठ बनानो, उनको हरिजन शब्द से कहने से. परंतु वो प्रयास निष्फल था. हरिजन ये शब्द का मतलब श्रेष्ठ जनों, क्योंकि उनका संबंध है, साक्षात संबंध है श्रेष्ठ हरि भगवान के साथ, श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ. तो हरिजन है और प्रकृति जन. प्रकृति जन का मतलब जो भौतिक प्रकृति तीन गुणों के अंदर में है और जिनके सभी वचनों और सब चेष्टाओं और सब चिंतन भौतिक प्रकृति से प्रभावित है, अर्थात साधारण व्यक्ति. तो दो प्रकार के व्यक्ति है इस भौतिक जगत में और इस प्रकार दो प्रकार के गृह प्रवेश है. हरिजनों साधारण गृह में नहीं रहते. हरिजनों गृहस्थ आश्रम में रहते. अनाश्रम धर्म में चार आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम. और ये सब आश्रम आश्रमी का उद्देश्य है उनके वर्ण और आश्रम के नियमों पालन करना भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए. अथा पुंभे द्विज श्रेष्ठा वानाश्रम विभागश स्वनुष्ठित धर्म से संसिध्य हरितोषण. तो सब वर्ण एवं आश्रमों के सब प्रयासों सब कार्यकलापों का मूल उद्देश्य एक ही उद्देश्य है, भगवान हरि की संतुष्टि विधान. तो जिसलिए हरिजन या वैष्णव जन ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो एक ही उद्देश्य से गृह प्रवेश करते हैं, गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते हैं. नाम है कि हम विष्णु व्यास अविवाहित, लेकिन वास्तव में गृह का मतलब गृहिणी साथ में होना चाहिए. नागृहम गृहम वो श्लोक क्या है, नागृहम चैतन्य महाप्रभु ने कहा हो, नागृहम गृहम इति गृह गृहिणी उचित. अगर गृहिणी नहीं है तो गृह नहीं है. तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना का उद्देश्य है इस आश्रम में सब काय मन वाक्य सब शरीर से मन से वचनों से सब कुछ करना भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार गृह तो आश्रम होते हैं। तो सामान्यतः प्रकृति जन या हरि के अब स्त्री और स्त्री शब्द का मतलब जिनके द्वारा विस्तार होते हैं। तो सामान्य लोग प्रकृति जनों गृह प्रवेश करते हैं उनकी दूषित विकृत इंद्रिय सुख भोग प्रवृत्ति विस्तार करने के लिए और हरिजनों एक स्त्री ग्रहण करते हैं उनकी भक्ति और सेवा विस्तार करने के लिए। तो यही स्त्री शब्द का वास्तव अर्थ है। नहीं है कि स्त्री से मेरा भोग होगा या स्त्री से मेरा भौतिक भोग वासनों का विस्तार होगा, हरि भक्ति का विस्तार होना चाहिए। तो गृह प्रवेश एक मंगल अनुष्ठान है, परंतु विचार करना चाहिए तो मंगल कैसे होते हैं। शुभ लाभ वृद्धि सिद्धि ये सब कैसे होते हैं। तो हरिजनों और प्रकृति जनों के दो कोष है, शुभ लाभ वृद्धि सिद्धि ये सब शब्दों हरिजनों का कोष में। ये सभी शब्दों का अर्थ है कृष्ण भक्ति। शुभ क्या है भक्ति, लाभ क्या है भक्ति कृष्ण भक्ति, वृद्धि क्या है भक्ति, धनी है कौन जिनके पास विशाल भक्ति है, विशाल सोना नहीं है। दक्षता नैपुण्य हरि भक्ति में। तो साधारण जनों का कोष में शुभ का मतलब कि भौतिक इंद्रिय सुख का प्रयासों में ज्यादा विघ्न नहीं, और लाभ है ज्यादा फायदा करना। तो ऐसे गृह प्रवेश कैसे मंगल होते। जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं हरि की प्रसन्नता के लिए, उनका विचार में कि मंगल होते हैं यदि इस प्रयास से भगवान हरि की सेवा का विस्तार होगा, नहीं तो कुछ मंगल नहीं हो सकते। और प्रकृति जन का विचार है कि इस प्रयास से यदि हरि का विस्मरण का विस्तार होगा हमारा प्रयास मंगल होगा। तो जितने भी हम भगवान को भूलते हैं और हमारा इंद्रिय सुख का विस्तार होते तो इतने सब मंगल होते। तो क्या मंगल है, तो इस क्या मंगल है इस विषय का विचार करने के लिए विश्लेषण करना चाहिए शास्त्र के अनुसार कि भौतिक शुभ लाभ वृद्धि सिद्धि इत्यादि तो सब की अंतिम गति है मृत्यु और उसके बाद पुनर्जन्म पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो सामान्य लोग गृह प्रवेश करते हैं उनके दुख के कारणों का विस्तार करने के लिए और वे इतने बड़े मूर्ख है कि वे ये सब प्रयासों को मंगल बोलते। परंतु हरिजनों बुद्धिमान है और समझते हैं गुरु साधु और शास्त्र से कि भौतिक सुख दुख शुभ लाभ वृद्धि सिद्धि इत्यादि केवल दुख के कारण है। इंद्रिय सुख है ये सबका तात्पर्य है और इंद्रिय सुख आद्यंत बंत कौमतया शुरू से लेकर अंत तक इंद्रिय सुख का प्रयास का कोई अंत नहीं है। तो संपूर्ण दुख का कारण है यही संस्पर्श जा भोग दुख योनि एव ते आद्यंत बंत कौमतया नतेषु रमते बुद्धः। तो सामान्यतः गृह निर्माण करना है इंद्रिय सुख के लिए परंतु वैष्णव जन गृह निर्माण करते हैं जिससे भगवान हरि की सेवा सुविधा होगी। उसका अर्थ क्या है गृहस्थ आश्रम में गृहिणी और कुटुंबों के साथ सब एक साथ एक उद्देश्य पालन करते हैं। वो उद्देश्य क्या है भगवान हरि की प्रसन्नता साधित करना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरण इस प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान हरि की संतुष्टि के लिए सब कुछ करना। तो ऐसे हरिजनों और प्रकृति जनों का गृह प्रवेश में स्वाग पाता जैसे अंतर है। तो इस गृह प्रवेश मंगल हो आप सब अतिथि आए थे मंगल आशीर्वाद देने के लिए। तो जिससे वास्तव मंगल होगा तो समझना चाहिए कि भगवान हरि की प्रसन्नता भगवान हरि की भक्ति की बिना कुछ भी मंगल जो मंगल का नाम चलते हैं प्रकृति जनों का जगत में वो वास्तव मंगल की पूर्ण विपरीत है। महाभागवत प्रसिद्ध महाराज ने कहा मिथेन कृष्णे मिथो विमर्गे गृह प्रसाद अदांत द्रोह्ये विषदांत मिश्रम पुनश्चादित चार्वदान। इस श्लोक में कृष्ण बहिर्मुखी जन का गृह प्रवेश का वर्णन है। वे गृह व्रत है। गृह व्रत का मतलब उन्होंने संकल्प किया है कि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, हम कृष्ण भक्ति नहीं होंगे। और उन्होंने संकल्प किया कि हम हमारे इंद्रियों को दमन करने का प्रयास नहीं करेंगे और इस प्रकार हम अंधकार में प्रवेश करेंगे। तो सामान्य लोगों के लिए इस गृह प्रवेश का मतलब है पुनः पुनः चार्वित चावनानम, चार्वित चावित वस्तुओं को पुनः चार्वन करना, जिसमें कुछ रास नहीं है। तो गृह व्रत जन गृह प्रवेश कहते हैं। प्रहलाद महाराज का वर्णन है कि उस प्रकार का गृह है अंधकूप, अंधकूप। अंधकूप का मतलब तो एक कुआ अगर हो जो बहुत दिन से कोई प्रयोग नहीं किया, और ऐसे एक खेत के बीच में, और उसके ऊपर बहुत लंबा घास है और कोई नहीं देख सकते कि कुआ है, गर्ता है। और ऐसे खेत में या जंगल में वो अंधकूप है, और अगर कोई इसमें मतलब कोई नहीं देख सकते कि ये गर्ता है और गिर जाते हैं और ऐसे गिर जाते हैं और वापस ऊपर नहीं आ सकते और कोई नहीं है सहायता करने के लिए। तो इस प्रकार भौतिक गृह है वैसे कि लोग नहीं जानते तो कैसे वे असहाय अवस्था में गिर गए हैं, जिससे उद्धार नहीं मिलते। तो गृह व्रत जनों की यही अवस्था है, वे अंधकूप जैसे में है, अंधकार में है। अंधकार का मतलब नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य है। तो गृह व्रत नहीं होना चाहिए, कृष्ण व्रत होना चाहिए। सब कुछ जो हम करते हैं तो भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो कृष्ण व्रत व्यक्ति का क्या व्रत है? कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। तो सब कुछ जो हम करते हैं इसका इस अर्थ के लिए करना है, भगवान कृष्ण हरि की प्रसन्नता के लिए। और गृह व्रत जन का जीवन का अर्थ है, हम सब कुछ करते हैं अपना इंद्रिय सुख के लिए। तो आप कृष्ण व्रत होंगे, आपका जीवन का व्रत यही होना चाहिए कि मैं असंख्य जन्मों में असंख्य गृहों में प्रवेश किया हूं। तो जब सांप था तो सांप का गर्त में प्रवेश किया था, जब कीड़ा था तो छाती में प्रवेश किया था गृह बल के, जब इंद्रदेव था तो स्वर्ग में गृह प्रवेश किया था, जब ऊंट था तो ऊंट तो कोई गृह नहीं है लगते, तो या अगर कोई उनके लिए गृह बनाते हैं तो गृह प्रविष्ट होते हैं। तो ऐसे हम कम से कम 84 लाख प्रकार के गृह प्रवेश किया चुका है। तो इस बार ये संकल्प करना चाहिए, तो इस बार गृह प्रवेश करना है जिससे हम और एक बार एक भौतिक नारी का घर में प्रवेश नहीं करेंगे और हम यदि भगवान हरि की कृपा से यदि हम उस सेवा करने का मौका मिलते हैं कि इस गृह में कुछ संतानों का फायदा होगा तो हम हमारे कुटुंबों को हमारे बच्चे को यथार्थ शिक्षा देंगे जिससे वे और एक बार कोई भौतिक माता का घर में प्रवेश नहीं करेंगे। हम गृह प्रवेश करते हैं जिससे हम अवसर मिलेंगे नंद गोकुल भगवान कृष्ण का संसार में प्रवेश करने के लिए। कृष्ण संसार करो छारे अनाचा, कृष्ण माता कृष्ण पिता सर्वधर्मशा। तो यही भावना से ही गृह प्रवेश होते हैं कि साधारण सामाजिक सांसारिक कार्य का हेतु नहीं है जिससे कृष्ण का संसार होगा। सब प्रकार का अनाचार अर्थात सब कुछ जो हरि भक्ति के बहा है तो वो सभी प्रकार का आचरण छोड़ के हम इस गृह में प्रवेश करते हैं। इसी विचार करके कि भगवान कृष्ण है माता और पिता और वे ही सर्वधर्म सारी है, तो ऐसे गृह प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थ भक्तों का धर्म है कर्तव्य है सदैव हरि भक्ति करना, हरि कीर्तन करना और हरि जनों को स्वागत देना। गृहस्थ आश्रम में सबको बुला के हरि कीर्तन संकीर्तन करना है और इस प्रकार गृह प्रवेश और गृह में निवास करना की संसिद्धि होते हैं। इस प्रकार वास्तव शुभ लाभ वृद्धि सिद्धि सब कुछ होते हैं हरि भक्ति के द्वारा। हरे कृष्ण। तो यही कथा संक्षेप में। तो गृह प्रवेश में वो शुद्ध भक्त चरण रेणु गाना अच्छा होता, कैसे भक्ति अनुकूल होते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जय दिन गृह भजन देखी गृह थी गोलोक भाई। तो कैसे भक्तिविनोद ठाकुर उनका भक्ति भवन में भजन कार्य में पूरा गृह गोकुल जैसे परिणत हुआ दर्शन किया है। तो भक्तिनाथ ठाकुर उनका भक्ति भवन कलकत्ता में उन्होंने गृह बनाए थे, वो गृह का नाम भक्ति भवन है। तो नियमन कार्य स्वयं देखभाल किया है और कुछ प्रकृति जन थे जो भक्तिनाथ ठाकुर को निंदा की कि ये भक्तिविनोद साकार का न्याय विभाग में है, वो मजिस्ट्रेट थे तो अच्छा था उनको ट्रांसफर करना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि इतने सी उत्साह से एक गृह निर्माण कार्य देखभाल कर। तो भक्तिराव ठाकुर बोलते थे कि मैं बहुत उत्साह मिलता हूं गृह निर्माण कार्य में, क्योंकि ये गृह तो भौतिक इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, तो इस गृह में हम हरि भक्तों की सेवा करेंगे, इसलिए मैं उत्साही हूं। जिससे वो गृह तो एकदम मजबूत होगा, अच्छी तरह निर्मित होगा। तो भक्तिराव ठाकुर एक साधारण दृष्टि में इस प्रापंचिक जगत में स्थित होने के भी वे वास्तव में सदैव भगवान कृष्ण का संसार में थे और इस संसारिक जगत में रहते थे हमको मार्गदर्शन देने के लिए, जिससे हम भी वास्तव हरिजनों की सेवा करने का सनातन अवसर मिल सकते। तो इस प्रकार हरि भजन करो भक्ति विनोद से, भक्ति विनोद दायक ही है, भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत के अनुसार, भक्ति वेदांत का मार्गदर्शन के अनुसार, और इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आप सदैव सुखी होंगे कृष्ण भक्ति में। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल भाई जहा प्रतिधि बसे परम सुखे शिकार करे था। तो क्या करना चाहिए गृह में इस शुद्ध भगत चरण मेनु कीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर हमको मार्गदर्शन दिए है। Does anyone have the song book? Then we can sing it. Usually I keep my song book with me, but somehow because the little bag is getting washed, so it's taken outside. So it's good to have. There's a song for every occasion. Shuddha bhakata charana renu bhajana anukul. Then next line. Bhakata seva parama siddhi prema latikara mool. Every line is very important. So we can sing it. Madhavatiti bhakti janana jatane palana kare krishna bashati bashati bali parama adar. Like this. So, Hare Krishna. That's a song for every occasion.